Smartfonów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Stan jednego z mężczyzn jest ciężki. Przypadków patogenów w Polsce może być niebawem zdecydowanie więcej niż obecnie, mówi wiceminister zdrowia. Polacy wrócili z wyprawy na szczyt Batura Sar w Karakorum. Próbowali go zdobyć w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy. Są trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Chorzy to kobieta z województwa śląskiego i dwaj mężczyźni z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego. Leżą w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. Jak wynika z komunikatu resortu, pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Druga osoba to młody mężczyzna z Warszawy, niedawno wrócił z Włoch. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, według lekarzy jest w ciężkim stanie. Mężczyzna zaraził się od członków rodziny, którzy przyjechali do niego ze Stanów Zjednoczonych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że przypadków koronawirusa w Polsce może być niebawem zdecydowanie więcej niż obecnie. Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że państwo jest gotowe na taką sytuację. Jesteśmy przygotowani na ten najgorszy scenariusz, jaki może nam się w kraju ziścić. Trzeba się liczyć z tym, że także tych przypadków u nas będzie zdecydowanie więcej niż w tej chwili. Dlatego te wszystkie działania, które w tej chwili podejmujemy teraz, będą służyły temu, aby na wypadek tego, że ta epidemia się w Polsce pojawi, byśmy byli na to gotowi. Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei LOT zawiesił do 12 marca włącznie wszystkie rejsy do Włoch. Do tej pory odnotowano w Polsce 11 przypadków zakażeń koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział powstanie Funduszu Medycznego. Jego głównym celem będzie finansowanie leczenia pacjentów chorych na raka oraz pacjentów z chorobami rzadkimi. Budżet nowego funduszu wyniesie ponad prawie 3 miliardy złotych. Szczegóły nowej inicjatywy przedstawili prezydent i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nowy fundusz będzie oparty na trzech głównych filarach. Pierwszy to wsparcie leczenia pacjentów chorych na raka i choroby rzadkie, a także finansowanie nowoczesnych procedur medycznych niedostępnych dotychczas w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że celem wsparcia jest to, by pacjenci nie musieli szukać kosztownej pomocy za granicą. Proszę dzisiaj spojrzeć, ile jest zbiórek publicznych realizowanych po to właśnie, żeby wspomóc leczenie chorób rzadkich. Ten fundusz będzie między innymi temu służył. Kolejnym filarem funduszu mają być inwestycje w szpitale, poradnie i przychodnie. Ważna będzie też profilaktyka, na którą przeznaczone zostanie 10% środków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że dodatkowe pieniądze będą pochodziły z budżetu państwa. To już kwestia wykonania wszystkich działań legislacyjnych. Ja nie jestem legislatorem, jestem lekarzem. Jak przesunąć pieniądze w budżecie tak, żeby było na ten fundusz 2 miliardy 750 milionów. Źródła finansowania nowego funduszu mają być doprecyzowane w najbliższym czasie. W ciągu kilku tygodni projekt odpowiedniej ustawy ma trafić do Rady Ministrów. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Polscy himalaiści wrócili z wyprawy na szczyt Batura Sar w Karakorum, który próbowano zdobyć w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy. Wspinacze przekroczyli granicę 6000 metrów nad poziomem morza, jednak wyjątkowo obfite opady śniegu i zagrożenie lawinowe uniemożliwiły kontynuowanie akcji i atak szczytowy. Główną przeszkodą w zdobyciu szczytu okazały się wyjątkowo obfite opady śniegu, które o tej porze roku są w Pakistanie anomalią, mówi kierownik wyprawy Piotr Tomala. Okazało się, że są największe opady śniegu od 26 lat. Niektórzy tragarze wręcz uciekli stamtąd, bali się. Tak naprawdę za każdym razem wychodziliśmy i szukaliśmy tej drogi od nowa. Ten śnieg nam zasypywał ślady zupełnie. Szczytu nie udało się zdobyć, ale dzięki wyprawie młodzi polscy wspinacze zdobyli niezbędne w górach wysokich doświadczenie. Jednym z nich był Kacper Kłoda. Na pewno to jest jakby poznanie własnego organizmu, jak się zachowuje na większej wysokości. Czułem się na tej zdobytej wysokości dobrze i myślę, że byłbym w stanie iść jeszcze wyżej. W wyprawie na mierzący 7795 metrów nad poziomem morza szczyt Batura Sar w Pakistanie wzięło udział 8 polskich wspinaczy. Szczyt do tej pory nie został zdobyty zimą. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek na zachodzie, północy i krańcach wschodnich będzie pochmurno i spadnie deszcz. Poza tym rozpogodzenie od 7 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love, and then The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że 17 lat temu zadrżały serca fanów dobrego gitarzysty Marka Knopflera. 8 marca 2003 roku przed południem w londyńskiej dzielnicy Belgravia zderzyły się dwa pojazdy, motocykl Honda i samochód Fiat Punto. Motocyklem jechał wspomniany gitarzysta, a samochód prowadziła 23-letnia obywatelka Ekwadoru i to ona była sprawczynią kolizji. Nigdy potem nie spytała o stan zdrowia poszkodowanego, została ukarana grzywną i deportowana, bo już wcześniej była karana. Jak to zwykle bywa, skutki dla motocyklisty były dość poważne. Złamany obojczyk, kość ramienia i kilka żeber. Z początku rokowania lekarzy były kiepskie, leczenie i rehabilitacja trwały 1,5 roku, ale w końcu jakoś się to zrosło. Niemniej Knopfler nie dotykał gitary przez 7 miesięcy. We wrześniu 2004 roku powrócił jednak płytą Shangri-La. Tytułowa piosenka tego albumu odnosi się bezpośrednio do tego wypadku. Tekst jest refleksją nad kruchością losu każdego człowieka i zachętą do cieszenia się życiem w każdej jego chwili. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Get that fire burning strong, right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my memory. The wheel of heaven turns above us endlessly. This is all the heaven we've got. Whoa. Życie człowieka, nawet z pozoru najbardziej uporządkowane, może się zmienić w jednej chwili. Taka refleksja Marka Knopflera. Pytany wtedy po tym wypadku motocyklowym sprzed 17 lat, co go najbardziej cieszy w życiu, kiedy nie może pracować tak jak kiedyś, mawiał życie rodzinne. No miał wtedy trzecią ukochaną żonę, miał dwie córeczki kilkuletnie, jego dwóch synów miało po kilkanaście lat. No było, można uprawiać życie rodzinne dowolnie i tak też się to działo i na szczęście po tym całym motocyklowym nieszczęściu Mark Knopfler powrócił do pracy, powrócił do występów i jak Państwo wiedzą, powrócił także do jeżdżenia motocyklem. Pozostaniemy jeszcze w kręgu brytyjskich wykonawców. W ramach obchodów 40-lecia działalności zespół Simple Minds wydał swój najpiękniejszy album. Something to see. Old ancient town to the old people ground. I wanna know something to go. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, way down here I know. This is your land. All churches and steeples, big city people, I wanna know something to hold. Walk down the track to the old railroad track. I wanna leave something to see. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, we away the hope is gone. Tell me what is right, what is wrong. Is this a widow's plan? And this is your land, take it in your hand. This is your land, wherever I go, way down here I know. Ah, this is your land, take it in your hand. This is your land, wherever. Mówiąc, że zespół Simple Minds wydał swój najpiękniejszy album, mam oczywiście na myśli fakt, że wydał to dzieło ponownie. Płyta Street Fighting Years pochodzi z 1989 roku, była największym chyba sukcesem szkockiej grupy. Teraz ukazała się w specjalnym wydaniu. Oryginalny album został zremasterowany w studiach Abbey Road, ale to nie wszystko, bo łącznie mamy aż 45 nagrań na czterech kompaktach. Zebrano wszystko, co było możliwe. Nagrania singlowe, epki, remiksy oraz niepublikowany nigdy wcześniej koncert z 89 roku, który odbył się w Weronie. Belfast child sings again. When the Belfast child sings. things again. Hey, brothers, sisters, where are you now? As I look for you, right through the crowd. Oh, my life, hey, I spent with my prefect of the church and the government. Some say troubles. Someday soon they're gonna pull the old tether. One day we'll return there when the Belfast child sings again. Myślę sobie, że takie wydawnictwa to jednak muszą być na blaszkach i z jakąś porządną poligrafią. No może nie muszą, nie dla wszystkich, ale dla mnie wciąż powinny. To cztery kompakty. Na pierwszym zremasterowana wersja oryginalnego albumu Street Fighting Years. Na drugim kompakcie różne single, b-side, remixy, epki. A na trzecim i czwartym koncert z Werony z 89 roku. Dobre brzmienie, dobre nagranie, choć lata 80. No i materiał oczywiście fantastyczny. Simple Minds, jubileuszowo. No a skoro o jubileuszach mowa, chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć, bo wiem, że ta płyta już w Minimaxie była i opowiadana przez Piotra i prezentowana, ale czyż nie możemy się nią dłużej pocieszyć? Wykonawca, brytyjski zespół, obchodzi półwiecze działalności. No proszę Państwa, zespół Wishbone Ash obchodzi półwiecze działalności. Powstał w 1969 roku, ale pierwszy album Wishbone Ash, jeszcze bez tytułu, ukazał się jesienią roku 70. No a teraz mamy kontynuację tej pięknej działalności. Z tego oryginalnego pierwszego składu wciąż obecny już tylko niezmordowany gitarzysta, wokalista, kompozytor Andy Powell, ale brzmienie Wishbone'owe zachowane doskonale. Z okazji jubileuszu zapowiedziano liczne koncerty. Teraz grają w Stanach, potem będzie Europa. 22 sierpnia Wishbone Ash wystąpi jako gwiazda Ino Rock Festival w Inowrocławiu. Oh, To jest zespół Wishbone Ash 2020 roku. No, piękna kariera. Spotkamy się na koncercie 22 sierpnia w Inowrocławiu. A teraz wracamy, proszę Państwa, do śpiewających kobiet. W tym wypadku z kolegami. Państwo już wiedzą doskonale, choćby właśnie z Minimaxu, słynny irlandzki zespół Clannad po trwającej wiele, wiele lat karierze żegna się w tym roku z publicznością całego świata. Głównym elementem tego pożegnania jest trasa koncertowa, która wystartowała 29 lutego w Belfaście i potrwa prawie 3 miesiące. Występy w Polsce? Owszem, 2 w kwietniu i 3 dodatkowy w maju. Natomiast za kilka dni, 13 marca, ukaże się pożegnalny album In a Lifetime, zawierający wybrane przez członków zespołu nagrania ze wszystkich 16 studyjnych albumów grupy Clannad. Podstawowy dwukompaktowy album zawiera 37 nagrań, w tym 2 utwory premierowe. Oto jeden z tych dwóch, ten mniej znany. Another rainbow to find, another